मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद चतुर्थ प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण जो पुरुषविद ब्राह्मण है उसका प्रथम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ, जिसमें कंडिका में कहा आत्मा ही इदम अग्रे आसीत पुरुषविद। आत्मा ही था पहले, यानी पुरुषाकार आत्मा था, माने विराट, ये जो मनु आदि की उत्पत्ति के पहले एक विराट था, पुरुषाकार शरीराकार एक विराट आत्मा था। सो अनुवीक्ष, उसने पूर्व जन्म में जो यजमान अवस्था में कर्म और उपासना किया था उसी को लेकर के अनुवीक्ष का उसी को याद करके बाद में कहता है वो नान्यद आत्मनोपश्यत, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखा उस काल में, उसने ढूंढा मेरे से कोई और है तो कोई नहीं मिला। सोहम अस्मि इति बुक, पूर्व में जो मैं यजमान अवस्था में था सह वो वही मैं हूं, आज फलावस्था में हूं, पहले यजमान अवस्था में था, सोहम जो बोलते हैं वही मैं हूं, जो यजमान अवस्था में था जिसके फलस्वरूप आज प्रजापति भाव में प्राप्त हूं वही मैं हूं। सोहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, ऐसा अहम शब्द के उच्चारण किया उसने पहले, तो अहम नामा अवबद, इसलिए अहम नाम वाला हो गया प्रजापति, क्यों अहम का उच्चारण किया इसलिए अहम नाम वाला हो गया। तस्मात अपि एतर ही एतस्मिन काले अपि, इस काल में इसी कारण से उसने अहम कहा था, इसलिए आमंत्रित हो किसी के द्वारा संबोधित किया हुआ व्यक्ति अहम अयम इति एव अग्रे उक्त्वा, यह मही ऐसा पहले कथन करके, अतः अन्यत नाम प्रवृत्ते यद अश्य भवती, जो इसका नाम होगा बाद में कहता है, देवदत्त यज्ञदत्त नाम बाद में कहता है, पहले अयम अहम ऐसा बोलता है, किसी के द्वारा आह्वान आहूत होने पर पहले अपना ऐसा परिचय देता अयम अहम, क्यों प्रजापति ने अहम नाम अहम उच्चारण किया इसलिए आज भी कोई व्यक्ति बुलाने पर बोलता है अयम अहम। ऐसा करने के पश्चात जो उसका नाम होगा लौकिक नाम वो कहता है, स यत पूर्वो यस्मात, यत माने यस्मात सब अनु प्रजापति, पूर्व सर्वस्मात अस्मात सर्वान पापमना औसत, पहले इसने सब पापों को नाश किया इस प्रजापति ने, तस्मात पुरुष इसके नाम कहे उसको पुरुष कहा गया, पूर्व माने पहले उसदाहे धातु से ओष बना दिया, माने पहले उसने सारा पापों को जलाया है इसलिए उसका नाम पड़ा पुरुष। इस प्रकार जो प्रजापति को जानता है वो भी वैसे हो जाता है, बोलते हैं ओषधि हवै सतम यो अस्मात् पूर्वो भूषति एवं वेद कहा, वो भी अपने से दूसरे व्यक्ति भी जो इस प्रकार की उपासना करता हो अपने से पहले जो प्रजापति होना चाहता है उसको आगे जाने नहीं देगा, उसको जलाएगा, अपने आप पहले प्रजापति बनेगा, यही कहा था। इसी की भाष्य टीका चल रहा है, अवतरण भाष्य है, ब्राह्मणांतरम अवतार्य पूर्वेण संबंधम भक्तुम वृतम कीर्तयति, अन्य ब्राह्मण अब पुरुषविद ब्राह्मण का अवतरण देकर पूर्व जो तृतीय ब्राह्मण के साथ संबंध कहने के लिए पूर्व की बातें करते हैं, उद्गित ब्राह्मण के साथ इसका क्या संबंध होगा पुरुषविद ब्राह्मण का, इसके लिए पहले का कथन करते हैं आत्मैव इत्यादि कहा। आत्मैव इदम अग्रे आसीत, आत्मा ही था पहले, ये तो मंत्र का प्रतीक है। आगे कहते ज्ञान कर्माभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता, पूर्व तृतीय खंड में तृतीय ब्राह्मण में उपासना और कर्म समुचित, उपासना कर्म समुचित, कर्म और उपासना दोनों समुचित के द्वारा प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता, प्रजापति भाव की प्राप्ति कथन कर दिया गया, पहले व्याख्यान हो गई, इसकी व्याख्या हो गई, माने उपासना और कर्म के समुच्चय करने से प्रजापति पद को प्राप्त करता है, ये पूर्व ब्राह्मण में कथित हो गया। केवल प्राण दर्शन तद्धय तद लोग इत्यादि, केवल उपासना करना, जिनका कर्म और उपासना दोनों में अधिकार नहीं है, कर्म नहीं कर सकता, ज्योतिषोम आदि कर्म नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी आदि हैं, गृहस्थाश्रमी नहीं है, कर्म करने का अधिकार नहीं, उनके लिए भी केवल उपासना से भी तद्धय तत् लोकजीत एवं कहा, वो भी लोक जीतने वाला होगा, कोई प्रजापति स्थान प्राप्त करता है। जिनको कर्म में अधिकार नहीं है, जिसको कर्म में अधिकार है तो कर्म और उपासना दोनों करनी पड़े, क्योंकि कर्मांगाबद्ध उपासना है उपासना, पूर्व कथित उपासना। जिसको कर्म में अधिकार नहीं है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है इत्यादि, तो उनके लिए केवल उपासना से भी वही लोक जीतने वाला कह दिया, पूर्व कथन हो गई। प्रजापते फलभूतस्य सृष्टि स्थिति संहारेषु जगतः स्वातंत्र्य आदि विभूति उपवर्णन ज्ञान कर्मणोर वैदिकयो फलोत्कर्षो वर्णितव्य इत्येवं अर्थम आरभ्यते। अब ये चतुर्थ ब्राह्मण की आरंभ क्यों की जाती है, कहते हैं आरंभ क्यों करना, तो कहा प्रजापते फलभूतस्य, प्रजापति पहले यजमान अवस्था में था, आज फलभूत जो प्रजापति है, पहले यजमान अवस्था में उपासना और कर्म किया, आज फलावस्था में प्रजापति में पहुंचा हुआ है। प्रजापते फलभूतस्य, जो फल रूप में है, यजमान अवस्था में नहीं, फल रूप में है अभी, प्रजापति रूप में फलभूतस्य, तीन की टिप्पणी कहा, समुच्चय यादे फल फलभूतस्य, समुच्चय किया उसने उपासना क्रम का, समुच्चय के कारण आज फल रूप में है वो प्रजापति उसका। सृष्टि स्थिति संहारेशु जगत स्वातंत्र्य आदि विभूति उपर्णन, उस जगत की सृष्टि करने में, पालन करने में, संहार करने में स्वतंत्र होता है इत्यादि विभूति ऐश्वर्य का उपर्णन किया। इतने पहले एक सामान्य यजमान था, आज उसने कर्म और उपासना के फलस्वरूप आज फल में पहुंचा, प्रजापति बना, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जगत की सृष्टि करने में सामर्थ्य है उसमें, स्थिति करने में, पालन करने में, संहार करने में स्वतंत्र है वो, स्वतंत्र आदि विभूति वर्णन है ना, इसमें यही वर्णन करना है। इसके वर्णन के द्वारा ज्ञान कर्म और वैदिक हो, जो ज्ञान कर्म, जो ज्ञान माने उपासना और कर्म दोनों, वैदिक जो उपासना कर्म दोनों का फलोत्कर्षो वर्णितव्य, उत्कर्ष फल बतलाना चाहिए यहां। देखो ये यजमान था, ये मानव था, जिसे उपासना और कर्म कर दोनों समुच्चय करने के फलस्वरूप क्या हुआ, प्रजापति बन गया। प्रजापति होने से जगत की उत्पत्ति स्थिति लय में स्वतंत्र हो गया, ये फल में उत्कर्ष का वर्णन करना चाहिए। इति एवं अर्थम आरंभ थे, इसलिए ये चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ होता है, पुरुष विद ब्राह्मण इसलिए आरंभ किया जाता है, ये कहा। टिप्पणी थी फलभूतस्य, तीन नंबर की टिप्पणी थी, कहा समुच्चय आदि फलभूतस्य बोल दिया, समुच्चय जग उपासना कर्म के उसका है, आरभ्यते कहा, आरभ्यते माने चतुर्थ ब्राह्मण, टिप्पणी में कहा चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ होता है इसके लिए। तेन च कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्थिति, इसके द्वारा क्या सिद्ध होगा, कहते कर्मकांड में विहित जो उपासना और कर्म की प्रशंसा हो जाती है। देखो वेद में जो कर्मकांड पद्धति है उसमें विधान, कर्मकांड में विधान किया गया जो उपासना और कर्म है, उसकी स्तुति क्यों हुई, एक यजमान अवस्था में था, एक मानव था, आज प्रजापति बनकर के जगत की सृष्टि स्थिति लय करने में स्वतंत्र हो जाता है, यही है तेरह जा, इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति कृता भवेत, सामर्थ्य समर्थ है। जब फल में उत्कर्ष दिखाई दिया तो साधन में भी उत्कर्ष होगा, फल दिखाई दिया जगत की सृष्टि स्थिति लय में स्वतंत्र फल दिखाई दे रहा है तो साधन उसका उत्कृष्ट होगा, वैदिक कर्म वैदिक उपासना उत्कृष्ट है, ये सामर्थ्य है। ये विवक्षितम तो यह विवक्षा ये नहीं है, वास्तव में यह है क्यों यह चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ कर रहे हैं, यहां तो ब्रह्म विद्या का कथन करना है, यह मुमुक्षुओं के लिए ग्रंथ है, तो क्यों, तो कहा सर्वम विवक्षितम तो यह, वास्तव में विवक्षा तो इसकी है, क्या है, सर्वम अपि एतत् ज्ञान कर्म फल संसार एव, ज्ञान कर्म फलम संसार एव, जो कुछ भी कहा गया उपासना और कर्म का फल है संसार के अंतर्भूति है, वो प्रजापति भी संसार के अंतर्भूत है, मोक्ष नहीं है, जन्म मरण के पार होना नहीं है, यही है विरक्त दिखाने, वैराग्य दिखाने के लिए, मोक्षों को वैराग्य दिखाने के लिए है, विवक्षित है, विवक्षितम तो यत सर्वम अपि यतज ज्ञान कर्म फलम, ये जो उपासना और कर्म का जो फल है ये फल संसार है, वह संसार ही है। भय अरत्यादि युक्तत्व श्रवणात्, हाँ अगले मंत्र में सो विभेद आएगा, आगे तृतीय मंत्र में आएगा सवई नैव रमे ऐसा आएगा, वो आनंद नहीं हुआ ऐसा आएगा, द्वितीय में आएगा सो विभेद ऐसा आ जाएगा, वो डर गया कहते हैं, माने भय और अरति दिखाई पड़ रहा है सभी, वो भी डर गया, प्रजापति भी डर गया, वो भी उसको भी अच्छा नहीं लगा, अकेला अच्छा नहीं लगा इत्यादि, यही कहना चाहते हैं, क्यों? भय अरति आदि युक्तत्व श्रवणार्थ, भय और अरति इत्यादि यहां श्रवण होना है इसमें, इसलिए संसार के फल अंतर्भूति फल है ये। क्यों? संसार में जब तक भय होता है अरति होती इत्यादि है श्रवण। कार्यकरण लक्षण त्वाच्य, दूसरी बात जो शरीर इंद्रिय स्वरूप है, प्रजापति भी शरीर इंद्रिय स्वरूप है, वो होने से जो शरीर इंद्रिय वाला होगा वो विनाश होगा, ये भी है। और थूल व्यक्त अनित्य विषयत्वाच, थूल को विषय का थूल विषयत्वाच, व्यक्त विषयत्वाच, अनित्यत्व विषयत्वाच, स्थूल को विषय कर रहा है। थूल जो होता है अनित्य होता है और व्यक्त होता है अनित्य होता है, अनित्य है संसार, ये दिखाने के लिए। माने इतने बड़े उपासना और कर्म करने का फल भी संसार के अंतर्पाती है, मोक्ष नहीं मिलता, यही कहने के लिए है। दो तीन की टिप्पणी थी, दो में कहा था पूर्वोक्त प्रजापत्यात्मकम, कहा सर्वम अपि एतद् के ऊपर कहा जो प्रजापत्य फल बताया वो भी संसारी है। तीन नंबर का अच्छा इति त्व प्रत्ययो अयम प्रत्येकम संबद्धते, का जो त्व प्रत्यय लगा दिया अंतिम में वो प्रत्येक के साथ संबंध होगा, स्थूलत्व व्यक्तत्व अनित्यत्व विषयत्व ऐसा होगा। आगे भाष्य में कहते हैं ब्रह्म विद्याया केवलाया भक्षमाणाया मोक्ष हेतुत्व इतुदार्थ, और आगे क्या कहना है, ब्रह्म विद्या जो केवल ब्रह्म विद्या है आत्मज्ञान है वही मोक्ष का हेतु है, ये कहने के लिए है। माने संसार से वैराग्य दिखा करके आगे जो ब्रह्म विद्या बताएंगे मोक्ष के लिए है, मोक्षों के लिए उपयोगी है, ये भी उपयोगी है त्यागने के लिए वैराग्य के लिए और वो प्राप्ति के लिए, आगे ब्रह्म विद्या का कथन करेंगे आगे, आगे के लिए भी कहा। तो केवल ब्रह्म विद्या जो है वो बताएंगे आगे दसवें कंडिका में बताएंगे, अभी तो प्रथम कंडिका में हम है, वहां ब्रह्म विद्या में आएंगे, विद्या सूत्र में आएगा सब बातें, आत्मान वेद हम ब्रह्मास्मिति ऐसा मंत्र आएगा वहां। नहीं संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणाद अविरक्तस्य, जो संसार को विषय करने वाले साध्य साधन, साध्य फल साधन है यज्ञ आदि कर्म उपासना कर्म और साध्य फल, नहीं संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणाद अविरक्तस्य, जो विरक्त नहीं हुआ है साध्य साधन लक्षण जो संसार है उससे जो विरक्त नहीं है उस व्यक्ति को आत्मिकत्व ज्ञान विषय अधिकारो, उसमें आत्मिकत्व विज्ञान में अधिकार नहीं होगा जब तक संसार से वैराग्य, संसार के साधन और संसार के फल से वैराग्य नहीं, तब तक आत्मविद्या में उसका अधिकार नहीं, इसलिए वैराग्य के लिए प्रकरण है। क्यों? अतृषितस्य इव पाने, जैसे प्यास नहीं है जिस व्यक्ति को उसके लिए पीने में कोई अधिकार नहीं होता, जल पीने का क्या अधिकार, इसी प्रकार संसार से जो विरक्त नहीं है, संसार के साध्य और साधन दोनों से विरक्त नहीं, उसके ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, यह बतलाने के लिए यह तात्पर्य है। जैसे जिस व्यक्ति को तृषा नहीं है, प्यासा प्यास नहीं है, उसको पानी से क्या लेना है, पानी से कोई मतलब नहीं होता पानी। तस्मात ज्ञान कर्म फलोत्कर्ष वर्णनम उत्तरार्थम, यहां पर उपासना और कर्म का फल का जो उत्कर्ष बताया जाएगा इस ब्राह्मण में किसके लिए, इस मंत्र में कहा गया आगे के लिए ब्रह्म विद्या के साधन बने, यहां वैराग्य होगा इससे तो आगे ब्रह्म विद्या के लिए साधन बनेगा इसके लिए है। तस्मात ज्ञान कर्म फल उत्कर्ष वर्णनम, ज्ञान माने उपासना और कर्म का जो फल में उत्कर्ष का वर्णन है उत्तरार्थम आगे के लिए है यह। तथा जब अक्षति, आगे श्रुति कहेगी स्वयं तदे तद पदे नियम, वही प्राप्त करने योग्य है, वह आत्मा ही प्राप्त करने योग्य है, संसार प्राप्त करने योग्य नहीं, तदे तद पद नियम ऐसा बोलेगी श्रुति। अश्य इस मुमुक्षु को, अश्य मन मुमुक्षु, इस मुमुक्षु को तो वही प्राप्त करने योग्य, आत्म तत्व ही प्राप्त करने योग्य है। और तदे तद प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्वात्, सबसे प्रिय आत्मा ही है, वित्त से पुत्र से सबसे प्रिय है, ऐसा आगे श्रुति बोलेगी, कहेगी श्रुति। कहां बोलेगी तो दिखाते हैं, टिप्पणियां देते हैं, तथा चमे दो नंबर टिप्पणी है ना, एक नंबर टिप्पणी तथा च वक्षति ज्ञान फलस्य स्वरूपभूतस्य मोक्षस्य अजिहास्यत्वं च वक्षति, ज्ञान का फल जो स्वरूप भूत जो ज्ञान है, स्वरूपभूत है मोक्ष, मोक्ष कोई अधिकारी से भिन्न नहीं, स्वरूप ही है ज्ञान का फल होता है अपना स्वरूपभूत मोक्ष, स्वरूप जो मोक्ष है वह अजिहास्यत्व, उसको त्यागने योग्य नहीं है, वो संसार के साध्य और साधन त्यागने योग्य है, यहां से विरक्त होगा और वहां से विरक्त नहीं होना है, वो प्राप्त है, प्राप्त है। एक तथा वक्षति श्रुति बोलेगी, ज्ञान फल से स्वरूपभूत से, ज्ञान का फल क्या है, स्वरूपभूत मोक्ष है, स्वरूपभूत से मोक्ष से, जो स्वरूपभूत मोक्ष, मोक्ष कोई अतिरिक्त नहीं, अपना स्वरूप ही है मोक्ष, वह अजिहास सत्व जो मोक्ष माने त्यागने योग्य नहीं है वो, ऐसा बताएगी स्मृति। क्या बताएगी, तो कहां कहते, तो कहा तदे तद पद नियम इत्यादि में कहा, नंबर दे दिया इसी का, सप्तम ब्राह्मण में बलि, इसी चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में कहेगी श्रुति, तदे तद पद नियम नंबर दिया है नीचे टिप्पणी में, तदे तद पद नियम अश्य माने मुमुक्ष हो, अश्य माने मुमुक्ष जात, जो मुमुक्ष वर्ग है उनको यही प्राप्त करने योग्य है, आत्मा ही प्राप्त करने योग्य है, इसलिए पहले संसार से विरक्त होना जरूरी है। ठीक है, और तदेतत् प्रेय पुत्राद इत्यादि चार में कहा, ये भी आठ नंबर का कंडिका है आगे, इसी में चतुर्थ ब्राह्मण के अष्टम कंडिका में है, तदेतत् प्रेय पुत्राद प्रेय वित्ताद प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् प्रेय, ऐसा आया है, ऐसा कहेंगे वही है, अपना स्वरूप ही प्रिय होता है, इसलिए संसार के जो साध्य साधन भाव से विरक्त होकर के स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये वैराग्य के लिए प्रकरण है, यही होता है कहा। टीका से देखें, केवल प्राण दर्शन प्रजापतित्व प्राप्ति व्याख्याता इति संबंध, भाष्य में कहा था कि ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्ति व्याख्याता, पूर्व ब्राह्मण में कहा था, तृतीय ब्राह्मण में उद्गित ब्राह्मण में, उपासना और कर्म समुचित दोनों करने से प्रजापतित्व की फल प्राप्ति होगी ये बताया, और केवल प्राण दर्शन तद्दैतद लोकजित एव इत्यादि ना प्रजापतित्व तो प्राप्ति व्याख्या था, वही अन्वय करना है उसका भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, केवल प्राण दर्शन प्रजापतित्व तो प्राप्ति व्याख्या संबंध, उसके साथ भी संबंध करना, केवल जिनका अधिकार नहीं है कर्म और उपासना दोनों करने समुच्चय करने का अधिकार नहीं है उनके लिए केवल उपासना से भी वही प्राप्त करना प्राप्त करता है करके व्याख्या हो गई। कहा आगे कहते हैं इदानीम, अब क्या कहना है, आत्मा इत्यादे तद्धेदम इत्यतः प्राक्तन ग्रंथस्य आपातत तात्पर्य मह तद्धेतम तद्धेत तरही अव्याकृतम आशीत, ये सप्तम कंडिका में आएगा, सप्तम मंत्र में आएगा, यहां उसके पहले पहले षष्ठ मंत्र तक की बातें करते हैं अभी, अभी तो हम प्रथम कंडिका में हैं, षष्ठ कंडिका तक बात करना चाहते हैं, ये बोलते हैं इदानीम आत्मा, आत्मा इव इदम अग्रे आशीत इत्यादि जो कंडिका है, आत्मा इत्यादि इदानीम आत्मा इत्यादि तद्धेतम इत्यतः प्राक्तन ग्रंथ तद्धेतरी तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत सप्तम कंडिका में है, उसके पहले पहले षष्ठ कंडिका तक के तात्पर्य बताते हैं, प्रथम कंडिका से लेकर के षष्ठ कंडिका तक छठे मंत्र तक के यहां तात्पर्य बताते हैं, कहते इदानीम आत्मा इत्यादि तद्धेदम इत्यतः प्राक तद्धेतरी अव्याकृतम आसीत सप्तम कंडिका में है वो, उसके पहले पहले तक प्राक्तन ग्रंथ से आपातत तात्पर्य महा माने आपात ऊपर ऊपर से तो तात्पर्य बताते हैं, ये कहते हैं तद्धेदत पांच नंबर टिप्पणी है ना, तद्धेदम इति सप्तमकम मंत्रम सातवां मंत्र है ये, माने 186 पृष्ठ में वो मंत्र ऐसा आएगा, तद्धेदत तरी अव्याकृतम आसीत इत्यादि मंत्र है, उसके पहले पहले तक ये आपातत माने क्या है, तो कहा आप अविवक्षा था, विवक्षा नहीं इसमें, मुमुक्षुओं के लिए विवक्षा है आत्मज्ञान प्राप्ति, आत्मविद्या प्राप्ति में उसका होता है, तद्य तत्तरी अव्याकृत आसित 186 पृष्ठ में मिलेगा, ये सप्तम कंडिका है, सप्तम मंत्र है, 186 पृष्ठ में मंत्र आएगा। तो आपातत माने अविवक्षात, आपातत का अर्थ कर दिया क्या है, विवक्षा नहीं इसका, मुमुक्षुओं के लिए विवक्षा क्या है, मोक्ष है, उसको तो आगे अष्टम कंडिका में चर्चा करेंगे, दसम कंडिका में, दसम कंडिका होगा आत्मा ही विद्वग्रह आसित तद आत्मान में अभेद इत्यादि आएगा, हम ब्रह्मास्मृति इत्यादि मंत्र आएगा, वो दसम कंडिका से मोक्ष संबंधी बातें आएगी कहेंगे, उसके पहले जो है ना संसार से विरक्ति दिखाने के लिए है ये कहना है। अविवक्षाता मैंने क्या है, स्व अनभिमतम तात्पर्य विद्यावत, हमारे लिए विवक्षित तात्पर्य नहीं, विवक्षित हमें आत्मज्ञान है, ये संसार की चर्चा विवक्षित नहीं है हमें, क्योंकि ये तो त्यागने के लिए वैराग्य दिखाने के लिए, हमारे लिए विवक्षित मुमुक्षुओं के लिए विवक्षित तो आत्मविद्या है, वो दसम कंडिका से शुरू होना है, उसके पहले वैराग्य के लिए सब ये कहना है। देखा प्रजापति फलभूतस्य कहा, प्रजापति अभी फलावस्था में है, पहले यजमान अवस्था में था, एक मानव था, ज्योतिषोमादि यज्ञ किया और उसमें उपासना की और कर्म किया, ज्योतिषोम कर्म भी किया, कर्म के साथ उपासना भी की, तो उसके फलस्वरूप आप प्रजापति भाव में पहुंचा है। ये कहा प्रजापति फलभूतस्य, फलभूत फलस्वरूप में है प्रजापति। वह सृष्टि स्थिति संहारेषु जगत स्वातंत्र आदि विभूति वर्णन, आज वो सृष्टि करने में, स्थिति पालन करने में, लय करने में समर्थ स्वतंत्र है, ऐसा वर्णन किया करके यहां वर्णन करेंगे, ऐसा करके ज्ञान कर्मणोर वैदिक अयो फल उत्कर्षो वर्णन किया। जो वैदिक उपासना और वैदिक कर्म है उनके फल का उत्कर्ष बतलाना चाहिए। देखो एक मानव था, आज की स्थिति में पहुंच गया प्रजापति, यही दिखाना है। इतम आरभ्यते, इतम आरभ्यते कहा, टीका में कहते हैं आदिपदेन सर्वात्मत्वादि गृह्यते, आदिपद से क्या लेना कहते हैं, सृष्टि स्थिति संगारेषु स्वातंत्र्यादि, वहां आदि दिया, आदि से लेने क्या लेना, सर्वात्मत्वादि, सर्वात्म भाव भी हो जाता है, वही सर्वरूप हो जाता है वो, ऐसा भी कहना। और साथ की टिप्पणी में कहते हैं सर्वनियंत्रत्वादि, सबका नियंत्रता भी बनेगा, सर्वात्मा भी बनता है, स्वतंत्र हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है वो प्रजापति, और सबका नियंता बन जाता है, माने वैदिक उपासना वैदिक कर्म करने का इतना बड़ा फल मिल जाता है, इसके लिए दिखाना है। और आगे विवक्षा क्या है, इतने बड़े फल भी अनित्य के भीतर है, मुमुक्षु के लिए वैराग्य दिखाने के लिए यही कहना चाहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं आदिपदे न सर्वात्मत्वादि गृहते का, आदिपद के द्वारा सर्वात्मत्वादि लिया जाता है। साथ में कहा आदि, यहां भी आदि लगा दिया, सर्वनियंत्रत्वादि बोल दिया। फलोत्कर्ष उपवर्णनम कुत्र उपजते तत्र, फल का जो उत्कर्ष बताया जा रहा है, वैदिक कर्म उपासना का फल कहां उपयोग होगा, इसका फल का जो उत्कर्ष बताया जा रहा है, स्वतंत्र हो जाता है प्रजापति जगत की सृष्टि स्थिति लय करने में, इसका उपयोग कहां है इसका, इसके उत्तर में कहते हैं तेन च कहा, तेन च कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति कृता भवेत सामर्थ्य। और कहा जब फल में उत्कर्षता बता दी, फलोत्कर्ष उत्कर्ष वर्णन है ना, तेन कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति कृता भवे, तो कर्मकांड में विहित जो उपासना और कर्म है उसकी प्रशंसा हो जाती है, जब कर्म का उपासना का फल इतना बड़ा फल मिल जाता है, यही होता है सामर्थ्यात्। क्यों, फल में जो उत्कर्ष है, साधन में उत्कर्ष के बिना नहीं हुआ, साधन क्या है, वैदिक कर्म वैदिक उपासना, तो फल के सामर्थ्य यही है यहां, यही कहना है। टीका में कहते हैं कर्मकांड पदेन पूर्व ग्रंथों भी संग्रहित है, यहां कर्मकांड पद दिया है, यहां इसके लिए पहले वाला मान तृतीय खंड भी आएगा, तृतीय ब्राह्मण भी आएगा, उपासना है उसको भी आना है, पूर्व ग्रंथों भी संग्रहित कहा। पांच की टिप्पणी इधर है ना, तृतीय ब्राह्मण रूप जो तृतीय ब्राह्मण है वो भी आएगा कर्मकांड, यहां कर्मकांड पद के द्वारा कहा। फलातिशयो हेतु अतिशयापेक्षो हो, जो फल में अतिशय होता है वो साधन में अतिशय की अपेक्षा से होता है, यदि साधन विशेष न हो तो फल विषय नहीं होगा, जब फल विशेष हो गया तो आज उसके साधन भी विशेष है, क्या है, वैदिक कर्म वैदिक उपासना में ऐसी शक्ति है जो आगे ऐसे फल रूप में व्यक्ति पहुंच जाता है, जगत की सृष्टि स्थिति लय करने में स्वतंत्र होता है, सर्वरूप हो जाता है, सर्वनियंता हो जाता है, तो फलोत्कर्ष यही है। फलातिशयो, जो फल में अतिशय दिखा दिया, प्रजापति पहुंचाया है उसमें, हेतु अतिशय अपेक्षो हो, हेतु माने साधन की अपेक्षा, अतिशय की अपेक्षा ही होती है, अन्यथा आकस्मिकत्वात्, नहीं तो आकस्मिक होगा, उसी को क्यों प्रजापति बनाया, दूसरे को क्यों ने बनाया, आकस्मिक हो जाएगा। आपात तो ज्ञान कर्म फलभूत सूत्र विभूति उच्यमाना, यह अविवक्षा है, विवक्षा ने मुमुक्षुओं के लिए विवक्षा ने ऊपर ऊपर से बताया, ये ज्ञान कर्म फलभूत माने उपासना कर्म का फलस्वरूप सूत्र विभूति रुच्यमाना, सूत्र की जो ऐश्वर्य, सूत्रात्मा की ऐश्वर्य, आज जगत की सृष्टि स्थिति लय करने में स्वतंत्र ये ऐश्वर्य है, सूत्र विभूति रुच्यमाना, सूत्र माने सूत्रात्मा वही विराट है, उसकी विभूति माने ऐश्वर्य की जो कही गई है, वह ज्ञान कर्मणो महत्व दर्शयते, उपासना और कर्म की महत्ता दिखाता है। कहा सामर्थ्यात, कहा क्यों, साधन में अतिशय के बिना फल में अतिशय आ नहीं सकता, फल में अतिशय दिखा दिया इसमें, मतलब साधन अतिशय है, वैदिक कर्म वैदिक उपासना बहुत माने रख, बहुत बड़ी बात है। ये कहा आपातिकम तात्पर्य होता परम तात्पर्य में, आह ये तो ऊपर ऊपर के आपातिक है, अविवक्षित तात्पर्य बताया, अब मुख्य तात्पर्य बताते, इसका तात्पर्य क्या है, मुमुक्षुओं को संसार से वैराग्य दिखाने के लिए, इतने बड़े बड़ी उपासना, इतना बड़ा कर्म, ज्योतिष होमादि कर्म करके इतना बड़ा स्थान प्राप्त हुआ व्यक्ति भी संसार के अंतपाती है। बाकी का कहना है कि आज कई में तो न्याय लग जाएगा, जब उससे बड़ा पद कोई नहीं है संसार का, प्रजापति से ऊपर कोई पद नहीं है, इतने बड़े पद भी संसार के भीतर है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए, आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहिए। यह तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य यही है, यहां से वैराग्य दिखाने के लिए प्रकरण है। तो परम तात्पर्य, परम तात्पर्य मैंने स्वाभिमतम टिप्पणी में कहा, अपना अभिमत, वेदांति मुमुक्षुओं के जो अभिमत तात्पर्य है वो बताते हैं। विवक्षितम तू इत्यादि कहा, विवक्षितम तो यह तत्, विवक्षित तात्पर्य तो यह है क्या, सर्वम अपि एतज ज्ञान कर्म फलम संसार एव, ये जितने भी उपासना और कर्म का फल है वह संसारी है, क्योंकि सबसे बड़ा पद संसार के अंतर्भूत हो गया है प्रजापति, तो उस नीचे वाले संसार में कई भौतिक न्याय है। सर्वम अपि एतज ज्ञान कर्म फलम संसार एव, सबके सब ये जो उपासना और कर्म का फल जितने भी है संसार के अंतपाती है, संसारी है। देखा क्यों, भय अरत्यादि युक्त सर्वणाधिक, भय सुनाई पड़ता है, सो विभेद अगला मंत्र में आएगा, तृतीय में आएगा, नई बरे में वो उसको आनंद नहीं हुआ, अकेला था, ऐसा आएगा भय और अरत्यादि युक्तत्व श्रवण है यहां होने से। टीका में कहते हैं किंच अनुमान देते हैं, किंच विमतम संसारांतर्भूतम कार्यकरणात्मत्वात् अस्मदादि कार्यकरणवत् इत्याह, कहते हैं विमतम प्रजापति पदम, जो प्रजापति पद है ना, स्थान प्रजापति स्थान पद है वो, प्रजापति पद वह संसारांतर्भूतम, वो संसार के अंतर्भूति है, ये साध्य है, ये अनुमान दे रहे हैं। कार्यकरणात्मत्वाद, वो कार्यकरण रूप है, शरीर माने शरीर इंद्रिय स्वरूप है वो, तो अस्पदादि कार्यकरण पद, हमारे जैसे शरीर इंद्रिय संसार के अंतर्भूत है, ये बाहर नहीं है, वैसे उसके भी वो भी संसार का, वो कार्यकरण स्वरूप है वो भी, अनुमान से भी सिद्ध होता है। कहा कार्य इत्यादि कहा, कार्यकरण लक्षण च कहा, कार्यकरण स्वरूप है माने शरीर इंद्रिय स्वरूप है वो, इसलिए संसार के अंतर्भूति है, जो जो कार्यकरण स्वरूप होगा वह संसार के अंतर्भूत होता है, जैसे हम लोग हैं, हमारे माने शरीर इंद्रिय से युक्त हैं हम, संसार के अंतर्भूत हैं, वैसे वो भी संसार के अंतर्भूत है, ये सिद्ध होता है। कहा ठीक है, हम कहते हैं प्राजापत्य पद से संसारांतर्भूतत्व हेतुअंतर, वहां जो प्रजापत्य पद है स्थान है वो संसार के अंतर्भूत होने में अन्य हेतु भी कहते हैं, क्या है, थूल व्यक्त अनित्य विषयत्वाच्च, कहा थूल होने से व्यक्त होने से, अव्यक्त ने व्यक्त है मूर्त है और अनित्य है, थूल है मूर्त है, व्यक्त माने मूर्त है और अनित्य है, इसलिए भी संसार के अंतर्भूत है वो प्रजापति पद, ये कहा थूलतम साधयतु, वो स्थूल तो ही सिद्ध करते हैं व्यक्त, कहा अनित्यत्वात् दृश्यत्वाच्च प्रजापतित्वं संसारांतर्गतम इत्याह, अनित्य होने से और दृश्य होने से प्रजापति जो पद है वह संसार के अंतर्गत है, ये सिद्ध होता है, ये कहा अनित्यत्वात् अनित्य विषयत्वाच्च कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं इति शब्दो विवक्षितार्थ समाप्त अर्थ, अनित्य विषयत्वाच्च इति, इति क्यों किया, कहते इति शब्द इसलिए किया विवक्षित अर्थ की समाप्ति, विवक्षित तो यही के वैराग्य के लिए है, ये मोक्ष के वैराग्य के लिए है, ये विवक्षित समाप्त करने के लिए कहा। किम इति एतद विवक्षित उपवर्णन, कहते हैं जो वैराग्य है विवक्षित यहां, वो क्यों यहां वर्णन किया क्या जाता है, माने ब्रह्म विद्या तो दसवीं कंडिका से शुरू होना है, आत्मा व युद्ध मग्र आशित, वो अहम ब्रह्मास्मिति ऐसा आएगा, मैं ब्रह्म हूं ऐसा उसने कहा, ऐसा बोलेंगे, स्व अवेद तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मिति, ऐसा दसवें कंडिका में आना है, अभी तो प्रथम कंडिका है। किम यदि एतद विवक्षित पढ़ते, जो विवक्षित का यहां चर्चा क्यों, वो तो आगे आना है दसवें कंडिका से होना है, तब कहते हैं उत्तर देते हैं सात नंबर की टिप्पणी में कहते हैं एतद पूर्व संदर्भ कथित, पूर्व संदर्भ में जो आया तृतीय ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण जो कुछ कहा ये पूर्व संदर्भ कहा हुआ, तथा च वार्तिकम इस विषय में वार्तिक है, विवक्षित क्यों विवक्षित क्या है ये कहा, वार्तिक में कहते हैं सुरेश्वराचार्य जी वैदिकम साधनम ज्ञेयम ज्ञान कर्मात्मकम पुरा महान अर्थ फलाय नमोक्षा ये निश्चिति, वैदिक साधनम सर्वम अविद्यत्थत्व कारणात् तीव्रानर्थ फलायेति ब्रह्म विद्याधिकारत विवक्षित हर्तो यत्नेन तद वैराग्य विदित सयेति। ऐसा भारतीकार बोलते हैं वैदिकम साधनम ज्ञेयम, वैदिक साधन कर्म या उपासना, वो साधन वैदिक साधन यही है। वैदिकम साधनम ज्ञेयम, इसको वैदिक साधन को जानना चाहिए। क्या ज्ञान कर्मात्मकम पुरा, वो साधन कौन है, उपासना और कर्म रूप है, पहले उसको जानना चाहिए। महान अर्थ फला यही वह, क्यों जानना चाहिए, महान अनर्थ फल संसार के अंतपाती फल है, वैदिक कर्म वैदिक उपासना का फल महान अनर्थ है, संसार में ले जाने वाला है, इसलिए पहले जानना चाहिए उसको। क्यों, जब तक वैराग्य नहीं होगा आगे विवेक नहीं हो पाएगा, ज्ञान नहीं होगा। तो महान अर्थ फला ये वह न मोक्षा इति निश्चित, पहले निश्चय हो जाना है मोक्ष के लिए नहीं है ये, या अनर्थ के लिए है, वैदिक उपासना वैदिक कर्म का फल अनर्थों के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं, ऐसा निश्चय पहले। वैदिक साधनम सर्वम अविद्युत्थुत्व कारणात्, वैदिक साधन सबके सब जो है ना अविद्या से उत्पन्न है, ये अज्ञान काल में है सब, ये आत्मज्ञान काल में वैदिक कर्म वैदिक उपासना नहीं हो सकते, अज्ञान काल में अविद्या उत्थत्व कहा, अविद्युत्थत्व कारणात ये सबके सब संसार के अंतर्भूत है। क्यों, तीव्र अनर्थाय फलाय, सामान्य अनर्थ नहीं तीव्र अनर्थ फल के लिए है। क्यों, ये अज्ञान उत्थ है, अज्ञान काल में होते हैं, ये जो अज्ञान काल में होते हैं वह अनर्थ फल के लिए होते हैं, तीव्र अनर्थ फल ये ब्रह्म विद्या अधिकार था। क्यों, ये ब्रह्म विद्या के अधिकार है इसलिए ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म विद्या के अधिकार में इनको वैराग्य दिखाने के लिए, मुमुक्षुओं को वैराग्य दिखाने के लिए। विवक्षित अर्थ हो यत्न ना तद वैराग्य विदिशया, विवक्षित अर्थ ये यत्न पूर्वक उस संसार में वैराग्य की विधान करने के लिए प्रकरण है, मुमुक्षुओं को संसार से वैराग्य हो इसके लिए तात्पर्य है। आगे के ब्रह्म विद्या के लिए साधन है, जब तक वैराग्य नहीं होगा जीवन में तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, संसार को छोड़ेगा नहीं वैराग्य के बिना, संसार के साधन में जुटेगा, साधन फल के लिए मरेगा, फिर आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा ही नहीं वो, इसलिए वैराग्य पहले चाहिए, इसलिए आत्मज्ञान के लिए उपयोग होते हैं, इसके लिए इसकी चर्चा होती है। कहा इसकी भी टीका है बात की, अत्र पुरा इति पूर्व संदर्भे, पुरा पहले माने पूर्व संदर्भ में जो कुछ कहा वह कर्मकांडे, कर्मकांड में जो कुछ कहा वेद में जहां भी हो वो क्या है, संसार के लिए है, क्यों अविद्याकालीन है ये बोलना चाहते हैं। महान अर्थ, ये महान अनर्थ है ये वैदिक कर्म वैदिक उपासना, क्यों मोक्ष के लिए, मोक्ष देने वाला नहीं है संसार, शरीर देने वाला है, अनर्थ है महान अनर्थ है। एक गर्भवास आदि संसार लक्षण, महान अर्थ क्या है, वही है गर्भवास आदि में जाना पड़ेगा, ये संसार स्वरूप ही है, ये कहा यही बताया। आगे टीका में कहते हैं ब्रह्म विद्यायाः इति, ब्रह्म विद्यायाः कहा था भाष्य में, कहा था ब्रह्म विद्यायाः केवलाया बक्षमाणाया मोक्ष हेतुत्वम उत्तरार्थम च, ये कहा केवल ब्रह्म विद्या ही बक्षमाण आगे कहने वाले हैं, आगे दशम कर्णिका में कहेंगे ब्रह्म विद्या, ऐसा ऐसा आएगा यही होगा, आत्मा वै इदमग्रे आसीत तद आत्मान भवेत अहम ब्रह्मास्मि इति, ऐसा मंत्र आएगा दशम कर्णिका में। तो ये केवल ब्रह्म विद्या है बक्षमाण है दशम कर्णिका में, हमें 252 पृष्ठ में मिलेगा, इसमें 252 पृष्ठ में ये बक्षमाण ब्रह्म विद्या की चर्चा है, 252 पृष्ठ में मिलेगा। तो वहां ब्रह्म विद्याया कहा, ब्रह्म विद्याया केवल आया बक्षमाण, अब बक्षमाण आगे कहने कहे जाने वाली है ब्रह्म विद्या, उसका मोक्ष हेतु तो वही मोक्ष का कारण तो वही है, ये दिखाना है इति उत्तरार्थ समझा आगे के लिए भी। क्यों, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, फल और साधन संसार के साधन संसार के फल से, तब तक आत्मज्ञान में प्रयत्न नहीं करेगा, इसके लिए आगे के लिए विवक्षित है ये कहा। टीका में कहते हैं तच्च इदम् विवक्षितार्थ वचनम एकाकिन्या विद्याया बक्षमाणाया मुक्ति हेतुतम इति उत्तरार्थम इति द्रष्टव्यम, कहते हैं तच्च इदम् आठ की टिप्पणी में कहते हैं कि तत्शब्दम अध्याहृत्य भाष्य सशब्दम योजाई थी, तत्शब्द का अध्याय करके यहां टीकाकार क्या करते हैं, भाष्य में जो सशब्द है उसको जोड़ देते हैं, कहते हैं भाष्य में जो सशब्द उत्तरार्थम च जो च है उसमें तत् जोड़ करके अर्थ कर देते हैं, कहते हैं तत् च करके तत् लगा करके च के साथ में जोड़ के कहा जोड़ देते हैं, कहा भाष्य में है ना ब्रह्म विद्याया केवलाया बक्षमाया मोक्ष हेतु तुम उत्तरार्थम च, वो च में तत् लगा करके बोलते हैं टीकाकार, ये कहा टिप्पणी में ही बता दिया। तच्च इदम वही जो है ब्रह्म विद्या विवक्षितार्थ वचनम, विवक्षित अर्थ का कथन यही है। एकाकिन्या विद्या है, अकेली जो विद्या है, एकाकी माने अकेला, अकेली जो ब्रह्म विद्या है माने कर्म सहित नहीं, उपासना सहित नहीं, स्वतंत्र ब्रह्म विद्या। एकाकिन्या विद्या या बक्षमाणा, आगे विद्या की चर्चा करेंगे, दशम कंडिका में करेंगे, जो विद्या सूत्र कहते हैं उसको कहेंगे। मुक्ति हेतुत्व, वही मुक्ति का कारण अकेले ब्रह्म विद्या है मुक्ति, इति उत्तरार्थम, यह आगे के लिए है, इति द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए। कहा नौ की टिप्पणी में कहा प्रतीकम आदाय भाष्यस्त इति शब्दार्थम, आह प्रतीक लेकर के भाष्य में जो च इति, हाँ इति है, उसका अर्थ किया द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए, यह कहा। यदा ही कर्म ज्ञान फलम प्रजापतित्वम संसार उच्यते, जब कर उपासना और कर्म का फल प्रजापति स्वरूप संसार कहा जाता है, तदा तत्पर्यंतात सर्वस्मात् तस्मात् विरक्तस्य, प्रजापति तक जितने भी संसार हैं फल है, तत्पर्यंतात माने प्रजापति पर्यंत, सर्वस्मात् तस्मात् माने संसार संसारात् विरक्तस्य, उस संसार से जो विरक्त होगा उसी को बक्षमाण विद्यायाम अधिकार, आगे जो ब्रह्म विद्या का कथन में अधिकार, ज्ञान में आत्मज्ञान में अधिकार उसी को होगा। माने प्रजापति तक जो फल बताए, सबसे ऊपर फल है वो उत्कृष्ट फल है, वहां तक जो फल संसार बताए, फल बताया, सबके सब अनित्य है, अनर्थ है संसार का फल, वहां से जो विरक्त होगा जो व्यक्ति, उसी के लिए ब्रह्म विद्या में अधिकार है, यही कहने के लिए है। अधिक इति सत्यति वही सिद्ध होता है, ये कहा। यदा ही मैं दस की टिप्पणी में कहा था अक्षरार्थ मुक्त हुआ तात्पर्य, अभी तो एक एक शब्दावली को बताया, अब तात्पर्य बताया, क्या बताया, जब संसार के सब सभी फल से जो विरक्त होगा उसी को ब्रह्म विद्या में अधिकार, तात्पर्य बता दिया, तात्पर्य कहा ये बता दिया है। आगे टीका में कहते हैं अथ यस्य कस्यचित् अर्थिता मात्रेण तत्र अधिकार संभवात् वैराग्यम न वृग्यम इति आशंका, पूर्वादि कहता है अथ माने ननु, ये ननु अर्थ में है, शंका में है अथ शब्द, शंका में ननु पूर्वादि का है, यस्य कस्यचित् अर्थिता मात्रेण, किसी विषय का माने अर्थित्व मात्र से, चाहता हो इतने मात्र से, चाहना मात्र से, अर्थित्व मात्र से ही तत्र अधिकार संभवात्, यदि अर्थी है चाहता है तो उसमें अधिकार हो जाएगा, उसका मिल जाएगा, ब्रह्मज्ञान चाहता हो ब्रह्मज्ञान में अधिकार मिल जाएगा, ऐसे कैसे चित जो कोई भी हो उसका अर्थिता मात्र, केवल अर्थित्व मात्र से ही तत्र अधिकारात, उसमें अधिकार होगा संभवात, वैराग्यम न मृग्यम, ज्ञान में अधिकार हो जाएगा अर्थित्व मात्र से, वैराग्य की आवश्यकता नहीं, उसका अन्वेषण नहीं करना चाहिए वैराग्य, संसार से वैराग्य की आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञान चाहे तो ज्ञान हो जाएगा उसको, ये पूर्वादि शंका करता है, तो सिद्धांत कर नहीं कहेंगे, सिद्धांति बोलेंगे नहीं, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान होना संभव नहीं कहेंगे। अर्थिता मात्रेण बारह की टिप्पणी में कहा ब्रह्म विद्या अर्थिता मात्र, अर्थिता ब्रह्म विद्या चाहने मात्र से ब्रह्म विद्या के अधिकारी बन जाएगा वो, उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं, वैराग्यम न मृग्यम, अन्वेषण न कर्तव्यम, यही है। तेरह की टिप्पणी में कहा अधिकारी विशेषण, उस अधिकारी को वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, केवल अर्थित्व मात्र से हो जाएगा, नहीं भाष्यकार का नहीं, नहीं संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणात अविरक्तस्य आत्मैकत्व ज्ञान विषय अधिकारो अतृषितस्य इव पाने, जैसे जिसको प्यास नहीं है उसको पान में अधिकार नहीं है, पीने में कोई अधिकार नहीं है, प्यास नहीं है, तो इस प्रकार साध्य साधन स्वरूप जो संसार है उसे जो विरक्त नहीं होगा उसको आत्मैकत्व विज्ञान में अधिकार नहीं है, संसार से जब तक वैराग्य नहीं है, संसार के साधन और साध्य फल, फल और साधन से विरक्त नहीं है, उसको आत्मज्ञान में अधिकार नहीं है, जैसे दृष्टांत दिया, जैसे प्यासा नहीं है जो व्यक्ति, उसके पीने में अधिकार, पान का अधिकार नहीं होता, इसी प्रकार। ठीक है, टिप्पणी चार, चार चार है ना, अर्थात संसार विषयात, विषयात मैंने अर्थात जो अर्थ विषय है उसका, उसे वैराग्य न हो तब तक आत्मज्ञान अधिकार ने कहा। ठीक है, हमें कहते हैं उभयत्रापि विषय शब्द पूर्वेण समानाधिकरण, दो स्थान में यह विषय शब्द है, संसार विषय भाष्य में एक विषय शब्द और एक ज्ञान विषय, वहां विषय शब्द है, दोनों विषय शब्दों का पूर्व पद के साथ में समानाधिकरण होगा कहना, संसारस्य असौ विषयस्य, ऐसा होगा संसार विषय में कर्मधारय समास संसारूप विषय, उसी प्रकार आगे भी ज्ञान रूप विषय, ज्ञानम च तद विषय ज्ञान विषय तस्मिन ज्ञान विषय, ऐसा करना एक उभयत्र। जो विषय शब्द दो ये भाष्य में दो जगह है इस वाक्य में, संसार विषय और आगे ज्ञान विषय, ऐसा है दो जगह विषय शब्द है। उभयत्रावि विषय शब्द दोनों स्थानों में जो विषय शब्द है, पूर्वेण समानाधिकरण पूर्व, उसके पूर्व पद जो होगा, एक विषय के पहले संसार शब्द है, एक विषय के पहले ज्ञान शब्द है, उसके साथ समानाधिकरण है, समान विभक्ति माने कर्मधारय समास करना, संसार रूप विषय ज्ञान रूप विषय में अधिकार नहीं, ये कहना है। टिप्पणी 14 में कहा विषय शब्दात पूर्ववृत्ति संसार ज्ञान शब्दाभ्याम, यही है विषय शब्द से पूर्ववृत्ति कौन, एक स्थान पर है संसार शब्द और एक जगह है ज्ञान शब्द, उनके साथ समानाधिकरण। जब तक संसार रूप विषय से विरक्त नहीं है तब तक ज्ञान रूप विषय में उसका अधिकार नहीं है, ये कहना है। ऐसा ठीक है, विवक्षितम अर्थम उपसंहार, जो विवक्षित अर्थ है यही है, जब तक संसार के साध्य साधन से विरक्त नहीं होगा तब तक ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, यही बताना विवक्षित है यहां। अच्छा, तस्माद इत्यादि का, तस्माद ज्ञान कर्म फल उत्कर्ष वर्णम उत्तरार्थम, इसलिए यहां उपासना और कर्म का फल के जो उत्कर्षता बता दी, प्रजापति बन जाता है वो व्यक्ति, वैदिक उपासना और कर्म करने से प्रजापति भाव को प्राप्त हो जाता है वो, जगत की सृष्टि स्थिति लय करने में स्वतंत्र हो जाता है, सर्वात्मरूप हो जाता है, सर्वनियंता हो जाता है, इतना फलवाक्य सुनाया है। तस्मात ज्ञान कर्म फलोत्कर्ष वर्णनम उत्तरार्थम, उपासना और कर्म का जो फल का उत्कर्ष का वर्णन किया वह आगे के लिए, माने यहां से वैराग्य होने पर ब्रह्म विद्या में अधिकारी बनेगा उसके लिए है। तथा जो वक्षति आदि है टीका में कहते हैं वैराग्यम अंतरेण ज्ञान अनधिकारात्, वैराग्य के बिना ज्ञान में अधिकार नहीं है, संसार से जब तक वैराग्य नहीं होगा साध्य साधन भाव संसार से तब तक आत्मज्ञान में अधिकार नहीं है, वो तो संसार के लिए प्रयत्न करता रहेगा, जो बुभुक्षु होगा विरक्त नहीं है वो तो संसार के लिए प्रयत्न करेगा। यही कहा वैराग्यम अंतरेण, अंतरेण माने बिना, वैराग्य के बिना ज्ञान अनधिकारात, आत्मज्ञान होना संभव नहीं है, न होने से ज्ञानादि फलस्य, जो ज्ञान का फल होगा उसमें प्रजापति, तो ज्ञान माने उपासना, उपासना आदि से लेना कर्म, ज्ञान आदि माने उपासना और कर्म का जो फल होगा, प्रजापतित्वस्य उत्कर्षवत, जो प्रजापति उत्कर्षवान बना हुआ है माने जगत की सृष्टि स्थिति लय करने समर्थ हो रखा है, ये कर्म और उपासना का फल है। संसारत्व वचनम, ये भी संसार जो कहना, इतने बड़े स्थान को भी संसार कहना, ततो विरक्तस्य, उससे भी विरक्त हो, और नीचे वाले तो क्या चाहेगा, जब सबसे ऊपर वाले से भी विरक्त है तो कई मृत्यु न्याय लग जाएगा, छोटे छोटे देवता आदि बनना तो जाएगा ही नहीं वो, ततो विरक्तस्य, वो संसार फल साधन और फल से विरक्त को बक्षमाण विद्यायाम अधिकारार्थम, आगे जो विद्या कहेंगे दसवें कंडिका से आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे उसके लिए है, ये वैराग्य के लिए है, इनको वैराग्य दिखाने के लिए। एक विरक्तस्य विद्याधिकारे मोक्षाद वैराग्यम स्यात् इति आशंका, कहते पूर्वादि बोले के बारे जो विरक्त को मोक्ष में अधिकार मानते हैं तो मोक्ष से भी विरक्त होगा, विरक्त को ही अधिकार कहते हैं ब्रह्म विद्या में, वो तो विरक्त है ही है, मोक्ष से भी विरक्ति करेगा वो, मोक्ष भी क्यों चाहेगा वो, जब संसार नहीं चाहता है तो मोक्ष क्यों चाहेगा, ये प्रश्न है। विरक्तस्य विद्याधिकारे, विरक्त को ही आत्मविद्या में अधिकार यदि है, विद्या माने आत्मविद्या, आत्मज्ञान में अधिकार होने पर मोक्षाद वैराग्यम स्यात्, मोक्ष से भी वैराग्य हो उसको, ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं आगे, वहां से वैराग्य नहीं होना कहेंगे, वैराग्यम ग्यारह की टिप्पणी है ना, वैराग्यम से आप फलत्व विशेषाद, वो भी फल ही देने वाला है ना, जैसे कर्म उपासना फल देते हैं इसलिए उनको कौन से वैराग्य होना है, ज्ञान भी तो फल देगा, क्या फल देगा, मोक्ष फल देने वाला है, फलत्व तो समान है, जैसे कर्म उपासना में फलत्व धर्म है इस प्रकार ब्रह्म विद्या में फलत्व है, फल है उसका भी, फलत्व समान होने के कारण वहां से भी वैराग्य करना चाहिए, कहते हैं तथा से इतम अनुमेयम, इसलिए क्या होगा, अब अनुमान से सिद्ध होगा ब्रह्म विद्या में माने मोक्ष में भी वैराग्य करना चाहिए, फल से सिद्ध हो, क्यों मोक्षो जिहाष्य, पूर्वादि अनुमान करेगा मोक्ष भी त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य है, जिहाष्य त्यागने योग्य फलत्व, फल फलत्व रहेगा मोक्ष में, फलत्व है क्यों, ज्ञान का फल है वो, कर्म फल कर्मादि फल, जैसे कर्म उपासना का फल त्याज्य है इसी प्रकार ज्ञान का फल भी त्याज्य है, तो मोक्ष को भी वैराग्य होना चाहिए विद्या के अधिकारी को। यह प्रश्न आया तो कहा ना ना कहते हैं ना, तथा च कहा तथा च क्षति कहते हैं, तदेतत् पदनीयम कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष को त्यागना नहीं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा श्रुति बोलेगी, श्रुति बोलेगी आगे ऐसा बोलते हैं। तथा ठीक है, तथा च बक्षति माने ये आगे सप्तम कर्णिका में बोलेगी श्रुति, तदेतत् पदनीयम अस्य, इस मोक्ष को उसी को प्राप्त करना चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए, मोक्ष को सारा प्रयत्न लगा करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ऐसा उसको त्यागने योग्य नहीं कहा। टीका में कहते हैं तथा च ननु मोक्षार्थम विद्यायां प्रवर्तितव्यम, मोक्ष के लिए आत्मज्ञान में प्रवृत्ति होना चाहिए, मोक्ष के लिए आत्मज्ञान में प्रवृत्ति होना चाहिए, मोक्षस्य अपुरुषार्थ, तो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, पूर्वादि कहता है मोक्ष के लिए आत्मज्ञान में प्रवृत्ति करना चाहिए, ठीक है, किंतु मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। न प्रेक्षावता प्रार्थित है, जो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा मोक्ष अभिष्ट नहीं होगा, मोक्ष क्यों, मोक्ष अभिष्ट नहीं अपुरुषार्थ होने से, पुरुषार्थ नहीं है वो मोक्ष, इसलिए जो बुद्धिमान होंगे प्रेक्षावान होंगे बुद्धिमान उनके लिए प्रार्थना नहीं, नहीं है मोक्ष, ऐसे शंका करके उत्तर देते हैं, शंका पूर्वादि के उत्तर देते हैं, नहीं तदेतत् पदनीयम ऐसा बोलते हैं, अरे बाबा वो तो प्राप्त करने योग्य है, वैसा अपुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है वो, प्राप्त करने योग्य है, यही कहा। तेरह टिप्पणी का तदेतत्, तेरह टिप्पणी है तदेतत् पदनीयम सही, तथा च आगम विरोधेन अनुमान अनुदयात न ब्रह्मधी फले वैराग्यम इति भाव, पूर्वादि ने अनुमान किया था कि मोक्षो जिहास्य फलत्वात कर्मादि फलवत इत्यादि कहा था, वो अनुमान क्या है, श्रुति के द्वारा विरोध है, माने विरोध है ये अनुमान, विरोध होने से होगा, यह तो आभास बन जाएगा अनुमान, ये कहते हैं। तथा च आगम विरोधेन, श्रुति के द्वारा विरोध होने के कारण, श्रुति बोल रही तदेतत् पद नियम कह रही उसको प्राप्त करना चाहिए और तुमको त्यागना चाहिए, तो श्रुति के द्वारा विरोध होने से बाद दोष लग जाएगा ये अनुमान, तुम्हारे अनुमान में पूर्वादि ने अनुमान दिया था मोक्षो जिहास्य फलत्वात कर्मादि फलवत् ये कहा था, उस अनुमान में बाद दोष है ये कहा। अनुमान ब्रह्मधी फले वैराग्यम, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के जो फल होगा, ब्रह्मधी माने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के फल जो मोक्ष में, वैराग्य नहीं होता, क्यों, शास्त्र बोलता है तदेतत् पदनीयम बोल रहा है, शास्त्र क्या बोलेगा, उसको प्राप्त करना चाहिए ऐसा, और कैसे वैराग्य करेंगे उसको, तो मैंने मोक्ष को नहीं कर त्यागना चाहिए कहा था अनुमान के द्वारा, ये जो 11 नंबर टिप्पणी में कहा था पूर्वादि ने अनुमान दिया था मोक्षो जिहास्य फलत्वात कर्मादि फलवत कहा था, मोक्ष भी त्याज्य है, क्यों, फल होने से जैसे कर्मादि का फल त्याज्य होता है ऐसा कहा था, श्रुति के द्वारा बाद है, श्रुति बोलती है त्याज्य नहीं प्राप्य है, तदेतत् पदनीयम कह रहे श्रुति, इसलिए तुम्हारे अनुमान में बाद दोष है, हेत्वाभाष है ऐसा कहा। अगर आपातिकम अनापातिकम च तात्पर्य होता है, यहां दो प्रकार के तात्पर्य बता दिया, एक तो ऊपर ऊपर से तात्पर्य बताया आपातिक तात्पर्य संसार से वैराग्य दिखाने के लिए, और मुख्य तात्पर्य क्या है तो संसार से वैराग्य दिखाना है, माने आपातिक तात्पर्य क्या दिखाया है, ऊपर ऊपर से माने वैदिक कर्म और उपासना करने से इतना बड़ा फल मिलता है, ये तो आपातिक वैराग्य, और मुख्य क्या है तो अनापातिक क्या है तो कहा यह भी संसार के अंतपाती है इसे वैराग्य दिखाने के लिए, ये दोनों आपातिक और अनापातिक तात्पर्य कथन कर प्रतीकम आदाय अक्षराणि व्याकृति, अब मंत्र के प्रतीक लेकर के कंडिका के प्रतीक लेकर अब एक एक शब्दावली का अर्थ करते हैं, अभी शब्दावली का अर्थ नहीं हुआ, अभी तो तात्पर्य बताया, अब एक एक कहा आत्मैव इत्यादि कहा, आत्मैव माने आत्मा इति प्रजापति, आत्मा इति मग्रे आसित है ना, उसमें आत्मा माने प्रजापति है, यहां आत्मा शब्द का विराट प्रजापति, प्रजापति में पांच की टिप्पणी का विराट आत्मा माने, क्यों आगे पुरुष विधा शब्द आता है, पुरुषाकार था शरीर हाथ पैर से युक्त था, तो हाथ पैर से युक्त विराट होता है, ठीक है, आत्मा आत्मा ही तो प्रतीक है, आगे आत्मा इति प्रजापति, आत्मा ही आयो आत्मा शब्द प्रजापति है, प्रजापति माने विराट है वो, प्रथमा अंडज कहते प्रधान है वो, स्थूल शरीर में प्रधान है वो, मुख्य है, संपूर्ण स्थूल शरीर का अभिमानी है वो। प्रथमा माने प्रधान अंडज शरीरी अभिधीयते, शरीरी प्रधान शरीर यहां कथन किया जाता है आत्मशब्द से, मुख्य शरीर विराट वही है, वही शरीर प्रथम शरीर उसी का है। शरीरी अभिधेयते का आत्मशब्द से शरीर वाला, शरीरी माने शरीर वाला विराट कहा जाता है। क्यों तो कहा वैदिक ज्ञान कर्म फलभूत, जो वैदिक उपासना वैदिक कर्म का फल स्वरूप जो प्रजापति है आज वही है या आत्मशब्द का अर्थ, आत्मा वही में आया हुआ आत्मशब्द विराट है, वैदिक उपासना वैदिक कर्म का फल स्वरूप है। पहले उसने वैदिक कर्म वैदिक उपासना की थी पूर्व यजमान अवस्था में, आज फलभूत में है, प्रजापति है वो। वैदिक ज्ञान कर्म फलभूत है, ज्ञान माने उपासना, वैदिक उपासना वैदिक कर्म का फल स्वरूप है प्रजापति, सैव वही है प्रजापति, आत्मा शब्द का अर्थ वही है आत्मैव यही है। किम क्या है वो, क्या स्वरूप उसका प्रश्न उठा, किम प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, इदम शरीर भेद जातम, आज जो जितने भी शरीर दिखाई देते मनु आदि से शरीर प्राप्त है सब वही रूप में था पहले, किस रूप में, विराट रूप में था। इदम आत्मैव इदम अग्रे आशित है ना, इदम से लेना है, इदम शरीर भेद जातम, शरीर भेद विशेष जितने भी है 84 लाख जो शरीर हैं जितने भी थूल शरीर हैं सब, तेन प्रजापति शरीर ना अभिभक्तम, उस काल में प्रजापति विराट के शरीर से विभक्त नहीं था, अभिभक्त था, आत्मैव आशित आत्मा ही था, मान विराट ही था ये शरीर, मान ये जो व्यष्टि शरीर उस काल में नहीं थे, मनु आदि का शरीर नहीं थे कहना है। अभिभक्तम आत्मैव आशित, वो आत्मा ही था मान विराट ही था पहले, आशित अग्रे प्राग शरीरांतर उत्पत्ति, अन्य शरीर की उत्पत्ति से पहले, अन्य शरीर मनु आदि के शरीर से उत्पत्ति से पहले एक ही विराट शरीर ही था, आत्मैव इदम अग्रे आशित का यह अर्थ होता है। कहा 7-8 टिप्पणी है ना, 7-8-9, 7 में कहते हैं शरीर भेद जातमिति मनवादि शरीर विशेष वृंदम इत्यर्थ, मनवादि शरीर विशेष नहीं थे उस काल में, विराट ही था एक मान व्यष्टि शरीर नहीं था ये कहना है। 8 में कहते हैं अभिभक्तम, 8 नंबर टिप्पण में कहते हैं तादात्म्यपन्नम, सबके सब तादात्म्य थे, उसी भी एकता हो रखे थे, अलग नहीं हुए थे, जैसे वृक्ष बीज में तादात्म्य होकर रहता है उसी प्रकार ये मनु आदि के शरीर की उत्पत्ति के पहले मनु आदि जितने भी है उसी में एकता को प्राप्त करके थे, सब एकता प्राप्त थे। कहा 9 में कहते हैं आशीत है ना, आत्म आशीत न तो तत्कार्यम मनवादि जगत जातम इतिकारार्थ, आत्मैव यवकार लगाने से क्या होगा, केवल विराट ही था बाकी उसका कार्य मनु आदि शरीर नहीं थे, ये तात्पर्य होता है ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं सच पुरुष विदा, वो जो विराट है ना जो आत्मा था कैसा था आत्मा, कहते पुरुष विदा पुरुषाकार था, जैसे आज शरीर हस्तपाद आदि युक्त है वैसे हस्तपाद आदि मान था, क्योंकि कार्य में जो धर्म दिखता है कारण के धर्म कार्य में अनुगत होता है, यदि कारण में न होता तो कार्य में नहीं आता, या कार्य में हस्तपाद आदि से युक्त शरीर होता है वो भी हस्तपाद आदि था सिद्ध हो जाता है, युक्त था सिद्ध होता है। सच पुरुष विदा, जो आत्मा है पूर्व में वो आत्मा पुरुष विधा बने पुरुष प्रकार पुरुष प्रकारी था, सिर पाण्य आदि लक्षण सिर हाथ आदि लक्षण स्वरूप, जैसे आज है कार्य में है सिर हाथ पैर सिर वाला होता है वैसे था वो भी लक्षण विराट ऐसा विराट था। कहा 10 के टिप्पण में कहते हैं मनुआदि नाम स्रष्टा, जो मनुआदि का स्रष्टा है ना विराट, वह विराट मनुआदि के स्रष्टा विराट हाथ पैर वाला था, सैव प्रथम वही प्रथम है थूल शरीर में प्रथम वही है, सैव प्रथम थूल शरीर में प्रथम वही है संभूत, पहले उत्पन्न वही हुआ है थूल शरीर विराट। अनुवीक्ष अनु बी आगे इक्ष अन्वेक्षण करके देखा उसने, उसने अन्वेक्षण किया विचार किया कौन है करके विचार किया, अपने से भिन्न कोई पाया नहीं ये बोलना चाहते हैं। अनुवीक्ष आलोचनम कृत्वा, आलोचना की विचार किया कोई और है कि नहीं विचार किया। अनुवीक्ष एक की टिप्पणी का अनुशब्द पाश्चात्यवाची, अनुमान पश्चात अर्थ में होता है बाद में यह अर्थ आता है, तथा जब त्रैलोक्यात्मकम बैराज रूपम महावस्वी दर्शनम अश्य यजमानावस्थाया अभ्यस्तम तादृश दर्शनात् अनुमान पश्चात यथोक्त दर्शन फलम यथोक्त रूपम भिक्षम इतिहास है ना अनु, देखो अनुशब्द पश्चातवाची होता है, सबसे पहले वाले में पश्चात आता नहीं है, पीछे वाला अर्थ आता नहीं, सबसे पहले है प्रथम शरीर है, तो अणु कैसे लगाया, अनुवृक्ष में अणु कैसे कहते हैं, यजमान अवस्था में जो था ना पहले, अभी फलावस्था में है वो, यही कहना चाहते हैं सच। त्रैलोक्यात्मकम, वो जो प्रजापति तीनों लोकात्मक है, त्रैलोक्यात्मक है, वैराज रूपों जो विराट स्वरूप है वह अहम अस्मि यद दर्शनात्, उसको ऐसे अनुभव है मैं विराट रूप हूं, ऐसे फलावस्था में ऐसे अनुभव हो रहा है। अश्य यजमानावस्थायाम, पहले जो यजमान अवस्था इसकी थी उस अवस्था में अभ्यस्तम, ऐसा अभ्यास था उसका, क्या अभ्यास था, त्रैलोक्यात्मकम वैराज रूपम अहम अस्मि, माने अभ्यास ऐसे उपासना चिंतन में डूबा हुआ था, यजमान अवस्था में डूबा था वो। तम तादृश दर्शनाद अनु, उस दर्शन के पीछे यजमान अवस्था में ऐसा उसका अनुभव था, उसमें डूबा हुआ था, मैं त्रैलोक्यात्मक विराट हूं ऐसा वैसा अनुभव कर रहा था, ऐसे उपासना की थी, उसके पश्चात यही है यथोक्त दर्शन फलम यथोक्ष यथोक्त फल, आज मैं विराट रूप में हूं ऐसा दर्शन करके कहा अनु इत्यादि कहा अनुवीक्ष। अन्वालोचन पश्चात आलोचना करके कहा को हम किम लक्षण, हम कहते हैं मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा को हम माने दो नंबर टिप्पणी, किम स्वरूप मैं क्या स्वरूप वाला हूं, और तीन में कहा किम लक्षण माने किम धर्म कम क्या धर्म वाला हूं, ऐसा दास में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है और कौन सा धर्म से युक्त हूं, ऐसा विचार किया, यही विचार किया उसने। नान्यत वस्तुंदरम आत्मन प्राण पिंडात्मकात् कार्यकरण रूपात् न अपश्यत न ददर्श, कहते हैं उसमें अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखा, नान्यत आत्मन अपश्यत ऐसा मंत्र में है, कहते हैं नान्यत वस्तुअंतरम अन्य वस्तु नहीं देखा, कैसा वस्तुअंतरम आत्मन प्राण पिंडात्मकात्, अपना जो प्राण स्वरूप है वो प्राण पिंड है, प्राण के पिंड स्वरूप है, उससे अतिरिक्त कार्यकरण रूपात कार्यकरण स्वरूप जो है न अपश्यत माने न ददर्श, उसने कोई देखा नहीं, अपने से भिन्न वस्तु कोई भी नहीं देखा उस काल में, कोई नहीं देखा कहते हैं। चार की टिप्पणी में कहते हैं तदानीम विराट देहात देहांतर से अनुत्पत्ति, उस काल में विराट शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न हुआ ही नहीं, अभी उस अवस्था की बात है। अनुत्पत्ति आत्मीय पिंड मात्र, अपना स्वयं पिंड मात्र को देखा उसने, सदृष्टवान ततो अन्यत स्वतंत्रम परतंत्रम वा न किंचित इति अभिप्रत्यः, उससे भिन्न स्वतंत्र हो या परतंत्र हो कोई भी वस्तु नहीं था, यही कहने के लिए मंत्र में कहा था, इस बात को कहा था मंत्र में कि नान्यद आत्मनो अपश्यत, ये मंत्र में था, किसी का अर्थ किया है। केवलम तो आत्मान सर्वात्मान अपश्यत कहा, केवल अपने को देखा, अन्य को नहीं देखा, केवल अपने को जाना, अपने को देखा, न केवलम केवलम तू केवल आत्मान सर्वात्मान अपश्यत, जो आत्मा है सर्वरूप है वो उसी अपने को ही देखा उसने, कहते हैं। छह की टिप्पणी है ना, छह में कहते अद्वितीयम, केवल माने अद्वितीय, दूसरा कोई है ही नहीं उस काल में, अन्य वस्तु को नहीं देखा, अपने को ही देखा उसने, यही है आगे कहा। तथा पूर्वजन्म श्रौत विज्ञान संस्कृत, पहले जन्म में जो उसने श्रुति संबंधी उपासना और कर्म किया था उसके संस्कृत संस्कार से युक्त है वो व्यक्ति। तथा पूर्व जन्म श्रौत, पूर्व जन्म में जो श्रुति संबंधी विज्ञान माने वेद संबंधी उपासना और कर्म से संस्कृत है, सोहम प्रजापति, वही उसके द्वारा शुद्ध हुआ, मैं वही प्रजापति हुआ ऐसा जाना, यही है सोहम प्रजापति सर्वात्मा अहम अस्मि, सर्वात्मा सर्वरूप मैं हूं, इति अग्रे व्याहरत, उसने सबसे पहले ऐसे व्याहरण किया, उच्चारण किया, कहते हैं सबसे पहले ऐसा उच्चारण उसने किया, ये बोला तो अहम अस्मि सोहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत मंत्र में है, उसी का अर्थ कर रहे हैं। उसने पूर्व जन्म यजमान अवस्था में था, उसमें श्रौत कर्म श्रौत विज्ञान उपासना की थी, उसके द्वारा संस्कृत हुआ, वही मैं आज फलावस्था में हूं प्रजापति, सर्वात्मा मैं सर्वरूप हूं अमस्मि मैं हूं, इति अग्रे व्याहृत अले सोहम, ऐसा व्याहरण किया उसने, ऐसे उच्चारण किया, व्याहृतवान ऐसा उच्चारण किया, ये कहा। सात आठ की टिप्पणी है अपरम अपश्यन पिंडात्मा विराट आत्मा किम कृतवान, दूसरे को जब नहीं देखा उसने फिर उसने क्या किया, वो विराट आत्मा, ये प्रश्न है। अपरम अपश्यन दूसरे को न देखता हुआ वो विराट आत्मा किम कृतवान क्या किया, इति अपेक्षा है महा, इस अपेक्षा में कहते हैं तथा इत्यादि कहा। तथा पूर्व जन्म स्रोत विज्ञान संस्कृत सोहम प्रजापति, पूर्व जन्म में जो उपासना और कर्म किया था उसके द्वारा संस्कृत प्रजापति मैं हूं, सोहम ऐसा उच्चारण किया, ये कहना है। आगे ऐसा उच्चारण किया बोलते हैं। आठ नंबर टिप्पणी में कहा प्राचीन अभ्यास बलात्, पहले वाला जो अभ्यास था ना पूर्व यजमान अवस्था में, माने मैं त्रैलोक आत्मा प्रजापति हूं इस भाव में पहुंचा हुआ था, उपासना करते समय ऐसे भाव में था। प्राचीन अभ्यास बलात् प्रत्येक आत्मनि एव तस्य मतिर अभूत इतिहासिनः, माने प्राचीन अभ्यास पूर्व जन्म का अभ्यास यजमान अवस्था में जो अभ्यास किया था, मैं त्रैलोक की आत्मा प्रजापति हूं इस भावना में डूबा हुआ था, वो उसी अभ्यास के बल से प्रत्येक आत्मा मतिर अभूत, अंतरात्मा संबंधी ही बुद्धि हो गई उसकी, अन्य की नहीं, केवल अपने संबंधी बुद्धि हो गई, कहा सर्वात्मा इत्यादि कहा। तथा जो वार्तिक में इस बात को बताया, त्रैलोक्यात्मक देहात्मा नापश्यद अपरम पृथक भिन्नार्थान अभिसंबंधात प्रतिच्चेवाश्रधीर अभूत सशब्दम दर्शनम यादृक् प्राग्यभ्यस्तम तथैव स व्याजहार फलावस्तो ह्यहम इत्यात्मवाचकम इति, ऐसा वार्तिक में बताया। त्रैलोक्यात्मक देहात्मा जो तीनों लोक स्वरूप जिसका शरीर है, ऐसा देहरूप आत्मा विराट है, न अपश्यत अपरम पृथक, अपने से अन्य किसी को देखा नहीं उसने इस काल में, भिन्नार्थान अपरम न पश्यत अभिषम, भिन्नार्थ अनभिसंबंधा दूसरे के साथ में संबंध नहीं उसका, प्रतिची एवं अस्य धीर अभूत अपने आप में इसकी बुद्धि हो गई, इसलिए सो हम ऐसा व्याहरण किया उसने, मैं हूं ऐसा। सशब्दम दर्शनम यादृक् प्राग अभ्यस्तम तथा वसा, पहले जैसे शब्द के सहित उसका उपासना थी, उसकी दर्शन में उपासना थी, कैसे थी वहां, सोहम मैं त्रैलोक आत्मा प्रजापति हूं, मैं त्रैलोक आत्मा प्रजापति हूं, ऐसे शब्द के साथ उपासना थी उसकी। सशब्दम दर्शनम यादृक् प्राग अभ्यस्तम, पहले जो अभ्यस्त था पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में, मैं त्रैलोक के रूप प्रजापति हूं ऐसा अभ्यस्त था। तथैव स उसी प्रकार यह अभी व्याजहार, वहां भी अहम अहम था पहले, प्रजापति मैं हूं, वही प्रजापति मैं हूं ऐसा कर रहा था पहले यजमान अवस्था में, उसी प्रकार यहां भी उच्चारण किया उसने, सो हम यही बोला यहां व्याजहार फलावस्तो ही अहम इति आत्मवाचकम, अहम शब्द अपना वाचक होता है, स्वयं का वाचक होता है, तो स्वयं का वाचक शब्द से सोहम करके कहा, यही कहा आत्मवाचिना शब्द, आत्मवाचक शब्द से कहा, अहम शब्द आत्मा के लिए अपने लिए वाचक होता है, अन्य के लिए अहम का प्रयोग नहीं होगा, कि उत्तम पुरुष है अस्मत शब्द अपने लिए वाचक होता है, ये शब्द से कहा सोहम इति व्याहरण किया ऐसा कहा। ठीक है, कहते हैं तस्य अश्वमेधाधिकारे प्रकृतत्वम सूचयति, कहते हैं ये जो आत्मैव दमग्रे आसीत इत्यादि है ना, इसका अश्वमेध के अधिकार में प्रकृति सूचित करते हैं, अश्वमेध अधिकार में यह है ये दिखाते हैं, अधिकार है चौदह टिप्पणी का प्रकरण है, अधिकार माने प्रकरण, अश्वमेध प्रकरण में प्रकृति को सूचित करते हैं अंडज इत्यादि कहा। प्रथमा अंडज शरीर अभिधीयते, क्योंकि अश्वमेध एक ही किया था पहले जन्म में उसने, उस काल में उपासना की थी, उद्गित उपासना भी की थी, उसके फलस्वरूप आज ब्रह्मांड रूप से पैदा हुआ है, वही प्रजापति है कहा। ठीक है, पूर्वस्मिन् अपि ब्राह्मणे तस्य प्रस्तुतत्वम् अस्ति, उद्गित ब्राह्मण में भी उसी की चर्चा है, या फिर दोबारा चर्चा क्यों करना है, यहां पहले उद्गित ब्राह्मण में भी उसी प्रजापति की चर्चा है, तो कहा वैदिक इत्यादि शब्द का, वैदिक ज्ञान कर्म फलभूत सैव, वैदिक उपासना और कर्म का फलस्वरूप वही प्रजापति ही है, ये कहा। पहले वाले में वही प्रस्तुत है, वही कहा है, कहा ठीक है, हमें कहते हैं सैव आसित समझो, प्रजापति ही था, अकेला था आत्मा, वही इतमग्रे आसित माने वही प्रजापति ही था और कोई नहीं था। स्थिति अवस्थायाम अपि प्रजापति रेव समष्टि देह तद तद व्यष्ट्यात्मना तिष्ठति विशेषा सिद्धि इति आशंका, पूर्वादि बोलता माने वर्तमान में भी तो प्रजापति ही है, मनवादी रूप से प्रजापति तो है अभी भी, जैसे वृक्ष भी तो वृक्ष अवस्था में बीजी होता है और क्या होता है, वृक्ष अवस्था में भी बीजी रहता बीजी होता है, इसी प्रकार स्थिति अवस्थायाम अपि अभी जो जगत की स्थिति है इस अवस्था में भी प्रजापति रे अभी भी प्रजापति है, वो समष्टि देह जो समष्टि देह है वो तत्त व्यष्टि आत्मना तिष्ठति, उस व्यष्टि रूप से समष्टि बैठा हुआ अभी भी तो है इति विशेषा सिद्धि। तो मानी सृष्टि के पूर्व अवस्था और अभी कोई विशेष तो नहीं, वर्तमान में वही प्रजापति है, पहले भी प्रजापति है, विशेष की असिद्धि है, प्रजापति ही था ऐसा कहना बनता नहीं, अभी भी प्रजापति है, उस समय प्रजापति, विशेष की कैसे सिद्धि होगी, ये शंका आई तो कहते हैं उत्तर देंगे टिप्पणी 15 की टिप्पणी विशेषा सिद्धि। ये अग्रे इति विशेषण से व्यावर्ते असिद्धि, अग्रे विशेषण लगाना क्यों, क्यों वर्तमान में भी प्रजापति तो है, जैसे वर्तमान में जो वृक्ष होता है अभी भी बीजी है, वो वृक्ष से पहले भी बीजी था, वर्तमान में भी बीजी है, बीज से अतिरिक्त नहीं है, इस प्रकार वर्तमान में भी प्रजापति है वो, मनुवादी शरीर रूप में व्यष्टि रूप में प्रजापति है वो, और तो है नहीं, इसलिए अग्रे विशेषण व्यर्थ है, ये पूर्ववादी की शंका यही है विशेषादि। अग्रे इति विशेषण से व्यावृत असिद्धि, आत्मा वही इदम अग्रे आसित में, जो अग्रे शब्द विशेषण व्यर्थ है, ये शंका की तो उत्तर दिया तेना इत्यादि कहा। 16 की टिप्पणी है पहला, तेना तथा जो विशेषणम स्वरूप कथनार्थम न तो इतर व्यावृतो, ये जो विशेषण है ना स्वरूप कथन के लिए है, इतर व्यावृत्ति के लिए नहीं है, अग्रे विशेषण सिद्धांत ये बोलते हैं, विशेषण जो दिया अग्रे अभी भी प्रजापति है वो, क्योंकि माने बीज ही तो वृक्षावस्था में होता है, वृक्ष बीज ही होता है, अभी भी वर्तमान में भी जो सृष्टि हो गई थूल जगत की सृष्टि सब हो गई, होने पर भी प्रजापति है वो, तो इसलिए विशेषण जो है ना स्वरूप का कथन करता है, इतर व्यावृत्ति के लिए विशेषण नहीं अग्रे शब्द, ये बता दिया। ये तेन इत्यादि भाष्य में कहा था, तेन प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मैव अग्रे आसीत, उस प्रजापति शरीर से अविभक्त था मनु आदि शरीर, विभक्त नहीं थे उस काल में, अभी विभक्त अवस्था में अविभक्त थे अग्रे, प्राग शरीरांतर उत्पत्ति, अन्य शरीर की उत्पत्ति के पहले प्रजापति का एक ही शरीर था, ये अर्थ आता है कहा। ठीक है, आत्मशब्देन परस्यापि ग्रह संभवे किमिति विराड़ उपादीयते इति आशंक्य वाक्य शेषात इत्यः, यदि हमारे आत्मशब्द से परमात्मा भी तो लिया जा सकता है, विराट को ही क्यों लेना, आत्मा ही वैद्य मग्रे आशित आया है, तो आत्मा माने परमात्मा भी तो हो सकता है, तो क्यों विराट को ही लिया जाता है, यहां कोई विराट शब्द तो है ही नहीं मंत्र में, तो आत्मा का अर्थ विराट क्यों लेना, परमात्मा क्यों नहीं लेना, ये प्रश्न है। आत्मशब्देन परस्यापि ग्रह संभवे, परमात्मा पर ग्रहण संभव है आत्म शब्द से, आत्मा ही वैदमग्रे आशित आया, कोई विराट आदि नाम तो है ही नहीं मंत्र में, आप भाष्य में लिख रहे हैं विराट करके बोल रहे हैं, तो परमात्मा लिया जा सकता है, यदि किम इति विराट एवं उपाधि है, फिर विराट का ही ग्रहण क्यों होता है, यह शंका पूर्वादि की आ गई, तो वाक्य शेषात इत्या, आगे पुरुष विधा शब्द आता है, क्या आता है, आत्मा ही वैदमग्रे आशित पुरुष विधा, पुरुषाकार था मैंने परमात्मा जो निर्विशेष आत्मा पुरुषाकार नहीं होता, यहां पुरुष अभिता शब्द है, यहां आगे जो वाक्य शेष से सिद्ध होता है विराट है, ये क्यों पुरुषाकार कौन होता, विराट होता है परमात्मा नहीं होता, वाक्य शेष से सिद्ध होता है ये कहा। परस्यापी सत्र की टिप्पणी का ब्रह्मण, ब्रह्म परब्रह्म का भी तो लिया जा सकता, पूर्वादि ने कहा था आत्मा शब्द तो आया हुआ और तो कुछ नहीं मंत्र में, विराट क्यों, तो कहा कि आगे के जो वाक्य है ना, वाक्य शेष क्या है, पुरुष विधा आत्मा ही आशित पुरुष विधा, वही यहां पर विराट को सिद्ध कर देता है, यही कहना है। सचा पुरुष विधा इत्यादि कहा, सचा पुरुष विधा सिर पाणी आदि लक्षण विराट, यही है आत्मा शब्द में विराट को ही बात है, क्यों अगला जो पद आ रहा है पुरुष विधा पद आ रहा है, माने निर्विशेष आत्मा पुरुषाकार होता नहीं, शरीर हाथ पैर वाला नहीं होता, यह हाथ पैर वाला बताया है पुरुष विधा मैंने हाथ पैर वाला, बक्षमाणम अन्वालोचनादि विराट आत्मा कर्तृकम एव इत्यादि, आगे जो स अन्वेक्षत वीक्ष इत्यादि आता है ना, विराट का ही विराट करता वाला है, विराट ये काम करता है क्या, अन्वेषण करता है, मेरे से कोई और भिन्न है कि नहीं है, सोन वीक्ष इत्यादि आता है वो विराट का काम है, ये कहना रहा है। भक्षमाण अन्वालोचना आदि आगे मंत्र में अन्वालोचना आदि शब्द है वो विराट का ही काम है, सो अन्वीक्ष नान्यत आत्मनो अपश्यत इत्यादि जो है वो विराट ही है, ये कह रहे हैं स इत्यादि कहा, सच सएव प्रथम इत्यादि कहा, विराट सएव प्रथम संभूतो अनुवीक्ष अन्वालोचन कृत्वा कोहम किम लक्षणो हम, मैं क्या रूप वाला हूं और क्या क्या हूं क्या क्या क्या धर्म वाला हूं इत्यादि विचार किया, ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं स्वरूप धर्म विषयो दो विमर्श हो, कोहम किम लक्षण, ये दो कहा, स्वरूप और धर्म विषय दो यहां विचार है उसका, मैं कौन हूं किस रूप का हूं क्या धर्म मेरा है ऐसा स्वरूप धर्म विषय, स्वरूप और धर्म दो को विषय करने वाले दो विमर्श है यहां, क्यों को हम और किम लक्षणों, ये जो भाष्य में दिया दो के लिए है। नान्य दीदी वाक्य में आदाय अक्षराणी व्याचे, अरे मेरे से भिन्न कोई भी है नहीं, ऐसा कोई किसी को भी नहीं देखा, अपने से भिन्न नहीं देखा, अपने को ही देखा। केवलम, केवलम तो आत्मान में सर्वात्मान में अपश्यत, केवल अपने को ही देखा ये कहना है। अच्छा टीका छूट गई। नान्यत इति वाक्य आदाय अक्षराणी व्याचर, नान्यत अपश्यत इत्यादि वाक्य है उसको लेकर के व्याख्या करते हैं। वस्तुअंतरम आत्मना वस्तुअंतरम, अपने से भिन्न जो वस्तु है प्राण पिंडात्मकात, कैसा है प्राण पिंड रूप जो विराट रूप से अतिरिक्त कार्यकरण रूपात, न अपश्यत न ददर्श, अपने से भिन्न किसी को भी नहीं देखा, यही है। टीका में कहते हैं दर्शन शक्ति अभावादेव वस्तुअंतरम प्रजापतिर न दृष्टवान इतिहास है, उसके बाद देखने की शक्ति नहीं है इसलिए नहीं देखा, वस्तु तो है अन्य किंतु उसकी दर्शन शक्ति नहीं है, वो अंधा है इसलिए नहीं देखा, ऐसी शंका हो सकती है। अन्य वस्तु को नहीं देखा इसका मतलब उसकी दृष्टि शक्ति दृष्टि शक्ति नहीं है, ये शंका आ गई। दर्शन शक्ति अभावादेव वस्तुअंतरम प्रजापति न दृष्टवान, वो प्रजापति ने अन्य वस्तु क्यों नहीं देखा, दर्शन शक्ति नहीं उसके पास, इसलिए शंका की। तो उत्तर दिया केवलम तो आत्मान में तो सर्वात्मान अपने को देखा है उसने, दर्शन शक्ति है उसके पास, ये दर्शन शक्ति न होते अपने को भी नहीं देखता, अपने को तो देखा उसने, ये कहा। आगे सोहम इत्यादि व्याचे, सोहम इति अग्रे व्याहरत ऐसा आता है, उसने वही मैं हूं ऐसा कहा, सपद से लेना है यजमानावस्था, यजमानावस्था में भी मैं जो त्रैलोक्यात्मक विराट हूं ऐसे जो उपासना चिंतन में डूबा था, सपद पूर्व परामर्श दूर का होता है, यजमान अवस्था वही मैं हूं, जो यजमान अवस्था में विराट भावना में डूबा हुआ था आज फलावस्था में वही मैं हूं ऐसा कहा। सोहम यही है, सोहम इत्यादि व्याचस्ते, सोहम इत्यादि इति व्याहरत ऐसा आता है, उसने ऐसा उच्चारण किया, अहम ऐसा उच्चारण किया का। तथा इत्यादि कहा, तथा पूर्वजन्म श्रौत विज्ञान संस्कृत, पूर्वजन्म में जो श्रुति संबंधी उपासना की थी उसने, श्रुति संबंधी उपासना यजमान अवस्था में, अभी तो फलावस्था में, सपद से यजमान अवस्था को लेना है, वही मैं हूं, कौन वो जो यजमान अवस्था में मैं विराट रूप में उपासना करता था वही अभी मैं हूं ऐसा। सोहम प्रजापति सर्वात्मा अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, मैं सर्वात्मा हूं ऐसा सबसे पहले उसने उच्चारण किया, अहम शब्द का उच्चारण किया, ये आया। टीका में कहते हैं कि यथा सर्वात्मा प्रजापतिर अहम इति पूर्वस्मिन् जन्मनि श्रौतेन विज्ञान संस्कृत, जिस प्रकार सर्वात्मा प्रजापति अहम ऐसा शब्द का उच्चारण करता है, पहले पूर्व जन्म में अहम करके उसने उपासना की थी, पूर्वस्मिन् जन्म में श्रौतेन विज्ञान संस्कृत, पूर्व जन्म में उसने श्रौत विज्ञान श्रुति संबंधी उपासना से संस्कृत था, नहीं संपूर्ण प्राण रूप हूं विराट रूप हूं ऐसा उपासना कर रहा था विराट आत्मा, तथा इदानीम अभी फलावस्था, आज वही विराट फलावस्था में विद्यमान, आज फलावस्था में आज विराट बना हुआ है, वही सोहम कहता है, क्योंकि वही यह जो यजमान अवस्था में मैं जो था उपासना कर रहा हूं वही मैं हूं ऐसा सोहम, वही मैं ऐसा सोहम प्रजापति अस्मि इति प्रथम व्याहृतवान इति योजना, सबसे पहले उसने ऐसा उच्चारण किया, ये कहा। समय हो गया है, आगे फिर करेंगे समय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।